Jedna pętla dalej. Łyk berberów jest osiedlowym opatrunkiem. Wczoraj szereszka piwa na popite duszkiem. Kęs czerstwy bułki, ostatni ćmik w paczce. Takie ma życie niezależnie jak patrzeć. Codziennie rano czekając na mannę z nieba, u pośredniaka szukając pracy i chleba. To co jest teraz przecież nie ma znaczenia. To wegetacja w oczekiwaniu zbawienia. Co dzień czuję się gorzej, miasto wita ranne zorze. Tramwaje trzeszczą, już dzwony biją o tej porze. Poranny stres na krytyce ściska obroże. Tylko tą wiarę w tutaj i teraz daj mi Boże. Mieszkanie śmierci biedą, życiorys pachnie trupem. To nie dom, tylko melina, rodzinę zgniotłem pod butem. I miałem tupet, tuż twarz się jej na kasę. Krzykiem bronić sensu już zatraconego czasu. Sąsiad spuszcza wodę jak co dzień, spływa smród z odchodem. Pionem z 12 piętra do piekła, by żyć następną dobę na głodzie. Przebudzony nałogiem, piję setę, by mi sen z powiek zwlekła. Nadzieje odmierzane dnem łyżeczki po matce. Oblepione fusami wyschły na filiżance. Tak ciężko żyć, kiedy nie ma kto pomóc w walce. Po latach troszcz człowiek to tylko nazwisko na kartce. Zepsuty domofon, wydrapany numer na drzwiach. Ten licznik patrzy, a ja na śladach polibacja. Na ścianach zapisanych gniewem wściekłej młodości i nudą życia pod budą, każdy znak miał cudą. Teraz to bez znaczenia, trudno nie wierzyć w nic. Chociaż nic nie dotyka, wiary tutaj nie ma. Godzina bliżej nie ma, krok od lat w rynsztoku w tym sypie. Śpię niby wiatr sypie śniegiem w szyby. Huczy już konglomerat, nie mam siły, aby wstać się, umyć twarz i rzucić się znów ten kierat. Sąsiad toczy wózek w dół z 12 piętra. Codzienna pętla do czesnego piekła. Łyk berberów jest osiedlowym opatrunkiem. Wczoraj szereszka piwa na popite duszkiem. Kęs czerstwy bułki, ostatni ćmik w paczce. Takie ma życie niezależnie jak patrzeć. Codziennie rano czekając na mannę z nieba, u pośredniaka szukając pracy i chleba. To co jest teraz przecież nie ma znaczenia. To wegetacja w oczekiwaniu zbawienia. Porany w konglomeracie, podrapał się po jajach, po papie. Sunął na dupę wczorajsze gacie, aby odmówić obowiązkowo poranny pacierz. W imię ojca, syna, wszystko to sąsiada wina. Łukasz gada skurwysyna, niech opuści go rodzina. Aniele stróżu mówi, w kolejce za mnie stoi. W nocy i za dnia, i gdy czasem trzeba kraść. Życie mnie boli docześnie, nie trzeba o nie dbać, bo czeka życie wieczne na szczęście. Wieście krzyż i nieście, prorok mówi wieście. Po to tutaj jestem, zróbcie dla mnie miejsce. Oddajcie cześć rzeźbom, budynkom i miejscom. Pokłońcie się krzyżom, figurkom, relikwią. Klęknijcie przede mną, kiedy skinę ręką. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść w królestwo niebieskie. Tradycja tak każe, pismo potwierdza, że jest za dobrze, to nie zazna szczęścia. Więc bierzcie, jedzcie i nic więcej. Czekajcie chwili, gdy pan was wezwie. A mi dajcie resztę, więcej mi przynieście. Dawajcie mi mili, ofiary pieniężne. Bieda materialna to bogactwo duchowe. Tak iluzjoniści wyprali tobie głowę. Idź pogrzesz więcej, każdy tak robi. Kiedy tam wrócisz, on znów zarobi. Łyk berberów jest osiedlowym opatrunkiem. Wczoraj szereszka piwa na popite duszkiem. Kęs czerstwy bułki, ostatni ćmik w paczce. Takie ma życie niezależnie jak patrzeć. Codziennie rano czekając na mannę z nieba, u pośredniaka szukając pracy i chleba. To co jest teraz przecież nie ma znaczenia. To wegetacja w oczekiwaniu zbawienia.